कुछ में कोई सूरत न था, कौन था कहाँ था मैं, जिंदगी सहारा हुआ फिर भी तूने कुछ चुन लिया, अपना बना लिया, प्रेम से तूने कुछ बेटा कहा, काबू थी ये जिंदगी फिर भी तूने कुछ चुन लिया, अपना बना लिया, प्रेम से तूने मुझे बेटा कहा, सब कुछ बदल गया, हाँ वो सब कुछ बदल गया। मेरे तन मन के तेरे प्यार में पूरे हुए, अब जिंदगी में चाहूँ क्या, कुछ ना चाहूँ तेरे सिवा, क्योंकि तू ही ने मुझे चुन लिया, अपना बना लिया, प्रेम से तूने मुझे बेटा कहा।